Emakumea bazara, La Vie Mode. Shopping zalea bazara, La Vie Mode. Tendentziak jarraitzen badituzu, La Vie Mode. La Vie Mode, bizitza moda delako.